într-o lume a suferinței. Mă întreb adesea cât de mult lumina mea va străluci. Spre ale lumii margini, către cei îndurerați, al dragostei drum lung începi oricând, cu primul pas. Și poate un suflet azi va primi în dar speranța, poate un suflet azi frica nu va mai simți. Schimbând în fapte bunele intenții, trăind în Duhul milei și-al slujirii, pe drumul dragostei chiar de azi vom merge pas cu pas. În lume undeva depărtat, nădejdea-n viitor stă azi în mâna mea. Deci candela arsând o voi purta de-acum, voi răspândi în jur lumina cerului. Și poate un suflet azi va primi în dar speranța, poate un suflet azi frica nu va mai simți. Ne vom ruga doar dragostea în inim să rodească, dintr-un suflet mii să crească, din o mie mii și mii de când poate un suflet azi frica nu va mai simți. Schimbând în fapte bunele intenții, trăind în Duhul milei și-al